Siemano, tu Borygo, witam w internetach. Nie mów do mnie stary, bo przewinę jak na kasetach. Moją nieśmiertelną ksywę nadal znanie jeden dzieciak. Handlowałem z ich gredami, gdzie stadion dziesięciolecia. Mam przepalone płuca, ciągle rzucam to jak menel. Zapierdalam, by mógł pracę mieć mój kucharz i mój trener. Żyję w czasach, gdzie grypsują małe dzieci przez internet. Nauczyła ich ulica, teraz płaci za to cenę. Kiedy kłamiesz śpiewająco, ja wyrecytuję prawdę. Możesz dalej puszczać farbę, ja mam w jednym palcu rap grę. Chociaż nie lubiłem szkoły, ja mam w jednym palcu matmę. Ciągle liczę tu na siebie i mam mocno wyjebane. Ciężko wyjebane, powtórzę to jeszcze raz. Mam w chuju co było kiedyś, patrzę co jest teraz. Kiedy nic nie miałem w garnku, to handlowałem w parku. Żeby mieć na melodyjki w elektronicznym zegarku. Dzyń, dzyń, dzyń, kilka starych melodyjek. Jadą po mnie psy, a ja biegnę przez rynek. W rękach ładunek, biegnę na złamanie karku. Ale wszystko gra jak w elektronicznym zegarku. Biegnie ze mną ziomek, łysy jak kolano. Jak wybiliście mi zęby, to nic nie bolało. A że to droga nie ten się wyklarowało, teraz wezmę sobie to, co mi się należało. Kilka starych melodyjek, kiedy los dawał nam szansę, my daliśmy w szyję. Najlepszy towar w mieście trzymał w pralce pan Marek. Mieliśmy go tylko opchnąć, nikt nie cykał jak zegarek. Przez katedrę pod zegarem był skrót. Jak zamknęli go, to kurwa oszalałem. Muszę zagęszczać ruchy, bo mam buchy. Z ziomalem robię nuty i skuty, nie powracam nad ranem. Dzyń, dzyń, dzyń, kilka starych melodyjek. Jadą po mnie psy, a ja biegnę przez rynek. W rękach ładunek, biegnę na złamanie karku. Ale wszystko gra jak w elektronicznym zegarku. Biegnie ze mną ziomek, łysy jak kolano. Jak wybiliście mi zęby, to nic nie bolało. A że to droga nie tędy, się wyklarowało. Teraz wezmę sobie to, co mi się należało. Kilka starych melodyjek i kilku młodych ludzi wjebanych w to po szyję. Tu prawie każda z dróg prowadziła tam, gdzie grób. Jak żenili się z kosami, to nie w planach był ślub i wesele. Tylko puk, puk, zapraszamy pod cele. Tak zapamiętałem sobie późny PRL. Cukier z patelni, pysznym deserem. Wkrótce będę tego filmu reżyserem.